płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy poniedziałek, 13 stycznia, jest 9. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Mamy też śliskie drogi na południu Polski i cofkę na północy, czyli ciąg dalszy problemów z pogodą. Spotkanie z kibicami na Jasnej Górze nie było uroczystością religijną, mówił w Trójce europoseł PiSu Michał Dworczyk. Dziś wyrok w sprawie Doriana S., zabójcy Lizy w centrum Warszawy. Ponad 200 mieszkańców wyspy Chrząszczewskiej koło Kamienia Pomorskiego nie może dostać się na stały ląd. Cofka zalała drogę prowadzącą do mostu. Dziś strażacy będą pomagać w transporcie mieszkańców wyspy do Kamienia Pomorskiego. Cofka zalała też drogę wojewódzką nr 120 prowadzącą do niemieckiego Meszerin. Droga jest nieprzejezdna. Poprawia się sytuacja na północy kraju. Od rana padało na południu Polski. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu na drogowej trasie średnicowej w Gliwicach w kierunku Zabrza, gdzie na oblodzonej nawierzchni zderzyło się 9 aut. Służby energetyczne pracują nad usunięciem awarii w powiecie sanockim. Nadal bez prądu pozostaje około 150 odbiorców, mówi Mariusz Dziuba, dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. To jest jedyna awaria w tym momencie na terenie województwa podkarpackiego. Ona ma być usunięta w ciągu najbliższych kilku godzin. Prace na tych dwóch uszkodzonych liniach trwają. Te opady śniegu były stosunkowo niewielkie, do 15 cm na południu województwa, w okolicach Rzeszowa 10 cm, także nie były te bardzo intensywne opady śniegu. Były troszkę mniejsze niż zapowiadano, bo na południu miało spaść 20-30 cm zgodnie z ostrzeżeniami. Wczoraj wieczorem w województwie podkarpackim prąd nie docierał do około 1000 odbiorców. W najbliższym czasie synoptycy nie zapowiadają opadów śniegu. Będą wydawane ostrzeżenia związane z mrzawką i oblodzeniem dróg na Podkarpaciu. Spotkanie z kibicami na Jasnej Górze nie było uroczystością religijną. Tak europoseł PiSu Michał Dworczyk w rozmowie politycznej w Trójce bez uników tłumaczył obecność Karolona Wrockiego w Częstochowie. Popierany przez PiS kandydat na prezydenta był na pielgrzymce kibiców. Po uroczystościach kościelnych spotkał się z jej uczestnikami, którzy skandowali: raz sierp, raz młotem. Sytuację ostro skrytykowali politycy koalicji rządzącej, zarzucając Nawrockiemu profanację Jasnej Góry. Spotkanie odbyło się poza kościołem, przekonywał w Trójce Michał Dworczyk. Nie była to żadna uroczystość religijna, nie było to w żadnym miejscu związanym z jakimiś religijnymi uroczystościami, tylko spotkanie polityczne w wynajętej sali. Każdy wyraża swoją ekspresję w taki sposób, jak uważa za stosowną. Całej rozmowy z Michałem Dworczykiem można wysłuchać w mediach społecznościowych Trójki i na naszej stronie internetowej. Za godzinę przed Sądem Okręgowym w Warszawie powinny rozpocząć się mowy końcowe w procesie Doriana S. Możliwe, że dziś zapadnie wyrok. Zgodnie z aktem oskarżenia mężczyzna miał w lutym ubiegłego roku w centrum stolicy brutalnie zgwałcić i zostawić w bramie nieprzytomną Lizę z Białorusi. Kobieta zmarła po kilku dniach pobytu w szpitalu. Dorian S. usłyszał zarzut zabójstwa na tle seksualnym i rabunkowym. Podczas pierwszej rozprawy, która odbyła się niewiele ponad miesiąc temu, oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu, ale nie do tego, że chciał zabić. Odmówił złożenia wyjaśnień, dlatego przewodniczący składu orzekającego, sędzia Paweł Dobosz, zacytował jego wyjaśnienia ze śledztwa. Czułem się dziwnie, nie umiem tego opisać. Przeszedłem przez Marszałkowską i zobaczyłem wtedy tę dziewczynę. Nie rozumiem dlaczego, ale wcześniej jak mnie złapano i opisywałem tę sytuację, to mówiłem, że to był bardziej impuls. Teraz określam to, jakbym był w jakimś amoku. W tym miejscu podejrzany płacze. Podszedłem do niej i założyłem tę kominiarkę. Była ona zrobiona z nogawki. Nie robiłem ją po to, aby kogoś zabić, ale potrzebowałem pieniędzy. Proces toczy się z częściowym wyłączeniem jawności. Dorianowi S. grozi dożywocie. Do 24 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar pożarów w Los Angeles. Podczas weekendu strażacy osiągnęli postęp w walce z ogniem. Meteorolodzy prognozują jednak ponowny wzrost prędkości wiatru, co utrudni opanowanie pożarów. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Na przedmieściach Los Angeles płonęło 5 pożarów. 3 mniejsze są niemal w całości ugaszone albo pod kontrolą. Największy, nazwany Palisades, jest opanowany w 13%, a drugi co do wielkości Eaton niemal w 30%. Dzięki osłabnięciu wiatru w ostatnich dniach ogień nie rozprzestrzeniał się tak szybko, a do jego gaszenia można było użyć samolotów. Niestety prognozy mówią, że w najbliższych dniach prędkość wiatru znów wzrośnie. Nie wygraliśmy jeszcze tej walki, przed nami nadal pogoda sprzyjająca pożarom, powiedziała dyrektor kalifornijskich służb ratunkowych Nancy Ward. Z pożarami walczy 12 tysięcy strażaków z Kalifornii i sąsiednich stanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zdaniem ekspertów skala pożarów jest tak ogromna z powodu wielkiej suszy. Od miesięcy w regionie Los Angeles nie spadła ani jedna kropla deszczu. Klimat. Do godziny 11 zaleca się oszczędne użycie prądu, gdyż sieć energetyczna w tym czasie będzie przeciążona. Korzystanie z energochłonnych urządzeń warto zaplanować na popołudnie. Aktualnie z odnawialnych źródeł pochodzi tylko 9% energii. Przeszło 70% pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Blisko 17% pochodzi z gazu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem super mecz, w nocy tenisowe emocje. Kiedy spać, Krzysztofie, kiedy spać? Proszę się nie kłaść. Nasze tenisistki na plus i na minus w Australian Open swoje spotkania wygrały Iga Świątek z Czeszką Katarzyną Siniakową i Magdalena Frank z Rosjanką Poliną Kudermietową. Przegrały niestety Magda Linet z Japonką Mojuką Uchijimą i Maja Chwalińska z Niemką Julę Niemeyer. I to była bardzo bolesna porażka. Chwalińska wygrała w całym meczu tylko jednego gema. Z Melbourne do Dżuddy w Arabii Saudyjskiej prawie 13 tysięcy kilometrów na północny zachód. Tu piłkarze Barcelony w finale Superpucharu Hiszpanii zdemolowali 5-2 Real Madryt, ale to królewscy prowadzili w tym meczu, co przypomni zaraz trener blaugrany Hansi Flick. Wróciliśmy po golu Mbappé, ale to, co zagraliśmy potem, było niewiarygodne. Taka gra podoba się nam wszystkim. Mówił Hansi Flick. Robert Lewandowski strzelił gola z karnego i asystował przy trawieniu Lamina Jamala. Wojciech Szczęsny wybiegł na boisko od pierwszego gwizdka sędziego, ale pograł niecałą godzinę, zobaczył czerwień, mówiąc piłkarskim żargonem, za bezsensowny faul na Mbappé. W lepszym nastroju ligowe spotkanie w Serie A kończył Piotr Zieliński. Rozegrał cały wygrany 1-0 mecz z Wenecją w trykocie Interu Mediolan. W latach 80. kibice śpiewali, że Inter Mediolan nie sięga Legii do kolan. Gdzie te czasy? Obecne lepiej obrazuje grafity niedaleko stadionu Legii i Trójki, sympatycy przeciętnego futbolu. Na szczęście mamy bardzo mocną ligę siatkarzy. W plus lidze Jastrzębski Węgiel do jednego pokonał Norwida Częstochowa, Stal Nysa po tiebreaku AZS Olsztyn, tak jak Ślepsk Suwałki z Krebełchatów. Na zakończenie ciekawa historia ze Szwecji. Nils van der Poel to podwójny mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z igrzysk w Pekinie sprzed 3 lat. Po nich zaledwie w wieku 25 lat zakończył zaskakującą karierę i poszedł w biznes. Radzi sobie dobrze, nawet bardzo dobrze, ale uznał, że nazwisko jest tu ciężarem. Po igrzyskach po drugiej stronie Bałtyku przeszedł na pozycje celebryckie, miał tego dość i zmienił je na jedno z najbardziej w Szwecji popularnych. Nazywa się teraz Svensson, taki szwedzki Kowalski. Opowiadał o tym Krzysztof Łoniewski. Dziś zalecamy ciepłe ubrania, bo takiej zimy, tej zimy jeszcze to nie było. 0 stopni w Kujawsko-Pomorskim, ale tam będzie w zasadzie najcieplej wczesnym popołudniem. W zasadzie, bo wyjątkiem samiutkie wybrzeże, na plażach kilka stopni powyżej zera, ale poza tym na ogół mróz, nawet -7 w Zakopanem, a to oznacza trudne warunki drogowe. Proszę uważać, dziś zdecydowanie dzień nogi z gazu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski za poranne spotkanie już dziękują. Maciej Jankowski za to mówi. No właśnie, teraz czy mam wpaść w tę pułapkę, którą na mnie zastawiasz? Mam powiedzieć tytuł audycji, zanim tytuł audycji zostanie powiedziany przez lektora? Nie, no chciałbym, żebyś powiedział dzień dobry. Dzień dobry. Dobrego dnia. Ja ostatnio sporo przebojów proponuję w audycji przedpołudniowej, więc kontynuuję ten trend. Zaczniemy od Roda Stewarta dziś. Gosia Jakubowska dołącza do składu i do południa będziemy Państwu towarzyszyć. Back to back. Znowu soundtracki, czy też ścieżki dźwiękowe z gier, choć muszę przyznać, że do jednego tytułu powracam nieustannie i to chyba już nawet ktoś mi wytknął. Dzień dobry, raz jeszcze 13,5 minuty po godzinie 9. Przez najbliższe 3 godziny o najróżniejszych sprawach pomówimy, o muzyce między innymi. Ona bardzo ważną rolę w tej audycji odgrywa, zwłaszcza, że mamy takie segmenty jak choćby piosenka dnia, którą już dziś można było w porannym Zapraszamy do Trójki usłyszeć. Mac Miller, nieodżałowany raper, niestety nie ma go z nami od 2018 roku, natomiast zdołał nagrać mnóstwo utworów, mnóstwo płyt nawet i konceptów stworzyć, których nigdy nie opublikował. 17 stycznia, czyli w najbliższy piątek, ukaże się jego druga pośmiertna płyta Balloonerism. No i trzeba przyznać, że to jest też powrót do Maca sprzed lat 11 dokładnie, bo ten materiał powstał w okolicach fenomenalnego mixtape'u Faces. It ain't about money, I can show you the world, girl. What can you do for me? We can take a vacation, go somewhere in the country. Turn the radio on, hear my song sing. My favorite song sing. She don't know, she slept through the future, missed it, it was yesterday. So we right back where we started. She's still trying to get away. Well, you're wasting my time, and I am wasting your time, but that's okay. I said it's okay. Let me give you what you want. Let me give you what you want. Killing yourself like this, going crazy, keeping all of these secrets.

ich tak polubiłam. No i my zachęcamy do tego, żeby po nową płytę sięgnąć, The Human Fear, ale teraz nie o tym, teraz o ekonomii porozmawiamy. No i Sylwia oczywiście z gościem. Tak, Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, kłaniam się pięknie. ZUS rozpoczął wysyłkę decyzji odmawiających przyznania wakacji składkowych, 23 tysiące takich odmów, ale z jakiego powodu, panie prezesie, no i co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy taką odmowną decyzję dostają teraz? Pani redaktor, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że wysłaliśmy ponad prawie 1 400 000 pozytywnych decyzji, więc te decyzje odmowne są, można powiedzieć, kroplą w morzu. No ale jednak są. Warto podkreślić, że to też nie są decyzje odmowne, że tak powiem, w 100%. One są, niektóre oczywiście odmawiają w ogóle tych wakacji składkowych, niektóre odmawiają tylko części. Na przykład jeżeli mówimy o takich decyzjach odmownych w części, no to jeżeli ktoś składał chociażby wniosek o wakacje składkowe dla wszystkich ubezpieczeń, czyli emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, a nie był miesiąc wcześniej w ubezpieczeniu dobrowolnym, chorobowym, no to w naturalny sposób rzeczy takiego ubezpieczenia, odmówimy wakacji od takiego ubezpieczenia. Też warto przypomnieć, że ten projekt, ten program był kierowany do takich mniejszych przedsiębiorców i jeżeli taki przedsiębiorca nie spełnia warunku chociażby, miał więcej niż 9 ubezpieczonych, no to wówczas też spotka się z taką odmową. Jeżeli jego przychody za poprzedni rok przekroczyły 2 miliony euro, no to również będzie taka odmowa. Ale tak jak mówię, w większości przypadków, bo dokładnie 1 357 tysięcy mamy pozytywne decyzje, a te odmowy są w zdecydowanej mniejszości. Czyli trzymamy się dobrych wiadomości. Tak zawsze. Od 6 stycznia, czyli równo od tygodnia, przedsiębiorcy poszkodowani przez powódź mogą wnioskować o umorzenie składek. No i jestem ciekawa, czy dużo wniosków wpłynęło do ZUS-u w tej sprawie. Na razie tych wniosków nie jest za dużo i myślimy, że też nie będzie ich jakaś wielka liczba, bo tych instrumentów, które są dostępne dla przedsiębiorców z tych terenów dotkniętych powodzią, było bardzo dużo. Ta ostatnia ulga, najnowsza można powiedzieć, czyli umorzenie składek. Na piątek mieliśmy nieco ponad 30 takich wniosków złożonych. To nie jest dużo. No, warto pamiętać o tym, że jeżeli dotyczy to samego przedsiębiorcy, to oczywiście wiąże się to z pewnymi negatywnymi konsekwencjami. Otóż ten przedsiębiorca, który złoży wniosek o umorzenie takich składek sam za siebie, no to wówczas nie będzie miał tych składek zapisanych chociażby do przyszłej emerytury. Więc czyli będzie przerwa w opłacaniu, Przerwa w opłacaniu. I konsekwencje finansowe. Natomiast potem, oczywiście, tak? Jeżeli jego sytuacja jest taka, że jemu pozwoli to utrzymać firmę, no to wiadomo, że zdecydowanie lepiej złożyć ten wniosek, powiem może nieładnie, machnąć ręką na te kilka miesięcy składek emerytalnych, utrzymać firmę, rozwinąć się i zarobić na swoją przyszłość. Natomiast tak jak mówię, to nie jest ulga, która póki co cieszy się jakimś bardzo dużym powodzeniem. Jest kilka innych ulg, które chociażby świadczenie interwencyjne, które jest bardzo popularne. No właśnie, bo też o tych wakacjach składkowych wcześniej mówiliśmy. Tam przerwy żadnej nie ma, jeśli chodzi o opłacanie składek, bo dodajmy jeszcze, że tam budżet państwa przejmuje te składki. Tak, jeżeli chodzi o wakacje składkowe, no to w takiej wysokości, w jakiej przedsiębiorca deklarował składki, czyli jeżeli był na tym tak zwanym ZUS-ie ryczałtowym, no to ma tą składkę o 60% przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli był na którejś z form ulgowych, bo tych form ulgowych też w opłacaniu składek jest całkiem sporo, to będzie miał trochę niższe te składki zewidencjonowane na koncie. Natomiast tak, przy wakacjach składkowych te wszystkie środki są pokrywane z budżetu państwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje teraz też do płatników składek takie informacje o stanie rozliczeń na ich kontach za ubiegły rok. Co dokładnie w takiej informacji płatnik dostaje? No tak naprawdę płatnik może uzyskać informację, w zasadzie uzyska informację, jeżeli wejdzie na swoje konto na platformie usług elektronicznych. Obecnie powolutku zmieniamy ją na e-ZUS. I widzi, czy ma, jaki jest jego stan rozliczeń, można powiedzieć, z ZUS-em. Czy ma nadpłatę, niedopłatę, czy jest, mówiąc kolokwialnie, na przysłowiowe zero, czyli idealnie w punkt opłacił swoje składki. Jeśli ma nadpłatę, no to rozumiem, że zostanie mu to zaliczone na poczet przyszłych. Jeśli ma nadpłatę, to ma jak gdyby dwie opcje, bo po pierwsze, jeżeli to są jakieś relatywnie nieduże pieniądze, to oczywiście warto sobie to zaliczyć na poczet przyszłych składek i pomniejszyć kolejne opłacane składki. Natomiast jeżeli ta nadpłata jest Większe, no to cóż, gdybym ja był przedsiębiorcą, to wystąpiłbym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwrot takiej nadpłaty, no i o taką możliwość zachęcam naszych klientów. No i oczywiście w gorszej sytuacji są ci, którzy mają niedopłatę. No są w gorszej, no bo wiadomo, przeważnie jeżeli jest niedopłata, no to ona może oczywiście wynikać stąd, że czasami człowiek zapomniał, czasami są to niedopłaty naprawdę niewielkie, po kilkanaście złotych wynikające z jakichś tam drobnych poślizgnięć i naliczenia się odsetek, więc taką drobną niedopłatę można dość łatwo zlikwidować. Natomiast jeżeli te niedopłaty są większe, no to jeżeli kogoś na to stać, to oczywiście fajnie jest, jeżeli to można za jednym zamachem zapłacić, a jeżeli nie, no to ja zachęcam do wizyt w oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo do telefonicznego kontaktu, skontaktowania się z doradcami do spraw ulgi umorzeń, bo my takie zaległości możemy rozłożyć na raty i warto. Skoro już o składkach mówimy, to jeszcze zapytam, jaka jest obecnie sytuacja finansowa funduszy zarządzanych przez ZUS, no szczególnie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to z niego wypłacane są nasze emerytury i renty. Jeśli chodzi o sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, to w zasadzie powiem tak, skończyliśmy rok 2024 i skończyliśmy go bardzo dobrze. Niech takim wyznacznikiem będzie to, że nie wykorzystaliśmy całej dotacji z budżetu państwa, która była przewidziana. Mieliśmy przewidziane 72 miliardy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Uwaga, nie pobraliśmy 8 miliardów złotych, czyli ponad 10% tej dotacji zostało u ministra finansów, mógł je wykorzystać. No właśnie, minister finansów się cieszy na pewno. Ja dziś rano mówiłam, że KRUS ma 1363 stulatków dokładnie uprawnionych do pobierania takiej emerytury specjalnej właśnie dla osób, które ukończą 100 lat. A ile osób jest w ZUS-ie? No, jeżeli pani redaktor pozwoli, to zanim odpowiem na to pytanie, no to ja generalnie zachęcę wszystkich, którzy korzystają z Instagrama do sprawdzania mojego profilu, pan z ZUS-u. Pan z ZUS-u polecam bardzo serdecznie. Tam właśnie takie tego typu ciekawostki i przydatne informacje będzie można znaleźć. A jeżeli chodzi... Taki profil edukacyjny. Taki profil edukacyjny i trochę ciekawostki, trochę też ZUS od kuchni, taki bym powiedział z bardzo ludzką twarzą, więc zachęcam. Natomiast tych stulatków mamy poniżej 4000, więc... I dużo, i mało. Życzymy każdemu, żeby dożył tych 100 lat. Dlaczego? No dlatego, że jeżeli ktoś osiągnie 100 lat, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych od momentu osiągnięcia 100 lat wypłaca dodatkowo, podkreślę, dodatkowo całkiem spore pieniądze. W tej chwili jest to ponad 6200 zł. A po waloryzacji będzie jeszcze więcej. Paweł Jaroszek, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. Informator ekonomiczny. A rozmowa przygotowała i przeprowadziła. Przepraszam, 9:40, już takie potknięcia. Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dzięki, Sylwia. My wracamy do muzyki. Fish, Emadę, Tworzywo również. Nową płytę zaproponują nam już za kilka tygodni. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch na Tursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie, świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ciemki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam. I zanim

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jedna z głośniejszych premier na polskiej scenie 2024 roku. Dominika Płonka ze swoją pierwszą płytą i to był singiel Jak to jest. A ja zapowiadałem, że będziemy zapraszać na koncert, który już niebawem w Trójce, bo w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19 wystąpi Demon, czyli Michał Jastrzębski, współzałożyciel i człowiek, który przez wiele lat był członkiem Laocze. No i po zakończeniu, czy też, jak to lubię mówić, bo mam taką nadzieję, zawieszeniu działalności zespołu, zaczął działać solowo. Wydał w 2024 roku płytę, no i fragmenty tej płyty, a mam nadzieję, że całość będzie można usłyszeć właśnie w najbliższą niedzielę, czyli 19 stycznia po godzinie 19. Zapraszamy serdecznie. Będziemy jeszcze dziś do tematu wracać. Proszę pisać. Dobrego dnia. @polskieradio.pl. Kto ma ochotę takie zaproszenie od nas otrzymać? Demon na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Helpless tymczasem, czyli John Mayer na zakończenie pierwszej godziny. My wracamy za chwilę po 10. The same drink that puts me on the floor. And the new thing I wanna try some more.